grønne træ, blomster der gror. Jeg bliver så glad for dig, gamle jord, og jeg siger til mig selv, hvor er livet dog skønt. Jeg ser morgen gry, himlen, hvor skyerne har græs. Jeg siger hej til hver, jeg møder i dag, og vi får en snak i ro og mag. Jeg ser børn i flok, midt i sin leg, standser en dreng, og han vinker til mig. Så jeg siger til mig selv, hvor er livet dog skønt. Nu maler vores herre med pensel og palet en regn på himlen, hvor skyerne har ret. Jeg siger hej til mig, jeg møder. Jeg ser børn i flok, midt i sin leg, standser en dreng, og han vinker til mig, og jeg siger til mig selv, hvor er livet dog skønt. Jeg